Hiç şüphesiz ki bu konuda biz bir audio doldurduk. O dedi ki o delilleri zikrettik. O delillere bakmaya çalış. Bu Musa Hasan el-Basri'ye gönderdim ben onu. Bu Musa Hasan el-Basri'ye gönderdim o diye sormuşlardı beni. Bana bu şimdi tekrar etmeye gerek yok. Ama diyorum ki evet istinşak ve ne madmada yaptığı zaman, burnuna ağzına su aldığı zaman, o niyet aldığı zaman gusül abdesti yapmak için evet abdesti vardır konusunu seçtik. O diyor Abu Musa Hasan Basri'den arzu et iste.